Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أولا نشكر الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات أم من الله عز وجل علينا وأكرمنا بهذه النعم المتواترة التي بها لا بد أن نشكره جل وعلا لأنه هو القائل وما بكم من نعمة فمن الله وهو القائل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Ndugu zangu vipenzi katika imani, ndugu zangu katika manhaj as-salaf, bila shaka tunazo neema nyingi sana ambazo kwazo hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa neema ya Uislamu, neema ya sunna, ambazo ni neema kubwa mbili hazilingani na neema zozote kwa mwanadamu. Ndugu zangu, binafsi baada ya kumhimidi na kumshukuru Allah, namshukuru shekhe wetu al-Sheikh al-Fadil, al-Sheikh Abu al-Fadl al-Qasim, Allah yahfadhuhu wa yusaddidu, kwa mengi, kwa hili na kabla ya hili. Ambao ni vigumu sana kuyaeleza na kuyataja. Lakini ikhtisaran, bila shaka tunafahamu na tunatambua na hakuna salaf asiyejua kwamba ipo haja ya kumshukuru shekhe wetu kwa mchango mkubwa sana wa da'wa salafia ambayo inaenea na inazidi kuenea kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kila kona ya Tanzania na nje. Lakini kupitia mchango wa shekhe wetu pamoja na ndugu zake katika mashekhe wengineo ambao wanashirikiana nao katika da'wa kadha, kwa hiyo ni la msingi sana ambalo tunalitanguliza. Na la pili la kumshukuru yeye ni sisi tuliofika kwenu ndugu zenu katika mji huu au katika markazi ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah harasahu Allah ta'ala min kulli makrim wa su', kwa hali ambayo tumekutana nayo, hali ambayo ni adimu, lakini hali hizi huwa haziwi isipokuwa ni kwa watu wenye fadhila. Na la yaarifu alfadl lidhil fadl illa dhawu, hawezi kujua fadhila kwa mtu mwenye fadhila ila kwa watu wenye fadhila. Bila shaka hii ni fadhila kubwa na ni neema kubwa kwa kila mtu ambaye atakuwa na sehemu ya kujua neema na fadhila na khairi zinazotuzunguka, ataona hili ni jambo kubwa na jambo la khairi. Sisi ndugu zenu kutoka mkoa wa Morogoro tumeazimia, na hii azma ilikuwepo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameiwafikisha muda huu ya kufanya ziara kumtembelea Sheikh wetu na kuwatembelea ndugu zetu wengineo katika markazi hii ambao ni ndugu zetu. Alhamdulillah. Lakini tulidhania tutakuja kawaida, tutafanya ziara alhamdulillah, ambalo pia lilikuwa linatosha tu kusalimia shekhe na kuondoka, lakini ametupa ikramu ambayo hatuwezi kuihadithia kubwa, kuanzia ujio wetu, majibu aliyotupa akitukaribisha kabla hatujaja, lakini tulipofika, hali tuliyokutana nayo, na mpaka hizi hali mnazoziona kwa muda huu, mpaka kutupa kiti chake na meza yake, bila shaka na wasaa wake wa muda wa darsa ya tafsiri ya Qur'an, ili tuweze kuwasalimia ndugu zetu. Bila shaka hii ni ikramu kubwa sana. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala alijalie hili katika mizani ya mema yake siku ya kiyama. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala pia atuwafikishe sisi sote pamoja na ninyi ndugu zetu kuthibiti katika njia hii na manhaji hii. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, Sheikh ametupa fursa ya kufanya muhadhara au kalima mmoja au wawili au watatu, na Sheikh, Allah mhifadhi, kwa dhana yake nzuri kwetu sisi kwa ujumla na kwangu mimi, niweze kuangalia ni nani wa kuongea. Binafsi nitaongea maneno machache insha Allah kwa munasaba huu, lakini pia nitawakaribisha baadhi ya ndugu zangu ambao tumeongozana nao kama wawili au watatu, na waweze kutoa nasaha zao kadhalika, salamu au shukrani zao kwa ndugu zetu katika markazi hii. Binafsi nianzie nukta ya kwanza ya kwamba hii markazi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Allah ahifadhi na wahifadhi wasimamizi wake, ni markazi ambayo ina mizizi mirefu sana, ni markazi ambayo tunashuhudia kwa dhahiri ya mambo, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe hivyo, ziwe ndo siri zetu, ya kwamba ni markazi ambayo ni qa'imun wa usisa ala taqwa linashri wa bathi al-ilmi wa bathi al-manhaj as-salaf. Alhamdulillah. Na hili linaonekana kwa kadri ya hali na hatua. Sasa hivi tunafahamu kama ni kipindi cha likizo, hakuna wanafunzi walio wengi, watu wameenda majumbani mwao kwenda likizo, lakini alhamdulillah, tazama markaz na wanafunzi, utafikiri pengine imefunguliwa leo au pengine tuko katikati ya muhula wa masomo tunaendelea. Alhamdulillah, hii ni alama ya khair. Lakini pia ukitazama hatua, sababu sisi alhamdulillah ni katika wanafunzi wa markazi hii kwa muda, nakumbuka tangu hatua za awali zile Sheikh akitusomeshea pale, tulikuwa watu wachache sana kwenye ile kona na ile, wachache sana kwenye ubao mweupe mdogo, watatu, wanne, watano. Sasa hivi hilo ni gumu sana kwa hatua zilivyo. ni nini hii ni alama ya ukuaji wa markazi na khair na ilmu na mapenzi ya watu katika kuibali dawa na kubali na kukubali kadhalika khair inayotolewa katika markazi hii. Kwa hiyo hizi zote ni hatua. Alhamdulillah. Sasa hivi majumba yamejaa watu, mji simepita katika mazingira tunaingia unaangalia hali. Alhamdulillah. Lakini hivi nikae nakumbuka unatazama mtu anapanga mmoja, mimi awamu ya kwanza nilikaa mtaa wa pili, mtaa nadhani wa pili pale. Takriban mwaka kama na nusu hivi au miwili. Baadaye awamu ya pili nikaja kukaa mtaa fulani hapo barabarani. Takriban pengine takriban mwaka na zaidi hivi miwili. Au mwingine ya mwisho nilikaa katika mji wa Maranzara kule wanafahamu ikhwa. Kule ndo nilikaa kidogo muda mrefu zaidi. Lakini wakati huo watu natazamana ni mtu mmoja nyumba ile, wawili. Alhamdulillah sasa hivi mji ni nuru ya dawa na ni khairi. Na hii khairi tunazihusia nafsi zetu sisi wanafunzi kadhalika na ikhwa wengineo na wakazi kwa ujumla. Ayihfadhu hadhihi an-ni'ma. Waihifadhi hii neema na kuichunga na kuichunga na kuipa haki zake, tuipe haki zake hii neema kwa sababu neema kubwa. Na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aihifadhi neema hii isibadilike na isiondoke bali aizidishe. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Miongoni mwa sababu za kuzidi neema ni kuishukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukishukuru Allah subhanahu wa ta'ala taifadhi na kushukuru kwa hali zote kama alivyoelezea al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala bil qalb i'tiqadan wa i'tirafan annaha min Allah azza wa jall wa bil lisan bit tahadduth biha wa ash-shukr bi hadhihi an-ni'ma bi al-sinatina وكذلك بجوارحنا بتطبيق الأعمال التي توافق وكذلك التي لا بد أن نطبق هذه النعمة بهذه الجوارح تزطبقش نعمة هي أو نعمة هي نهي في فيونغو فيت وحالزوت ونمنا tunaiweza kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni nukta yangu ya kwanza ya msingi sana. Nukta yangu ya pili nakusudia kuhisia nafsi yangu na kuzuhisia nafsi zetu sote kwa ujumla juu ya masala ya al-i'tisam والتآلف والاتفاق والتعاون والمشاركة في هذه النعمة جنب كوب وسان أيها الأخوة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. هذه ni katika misingi aliyotaja al-Imam Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala miongoni mwa sababu za kushinda maadui wa Uislamu, maadui wa da'wa. Athabat idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Dhikrullah 'azza wa jalla باللسان وبالقلب وبالجوارح واطيع الله ورسوله بفعل الأوامر وترك النواهي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم كذلك واصبروا. هابا ndo nukta ambayo nimekusudia shahi ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Na nukta hii inahitaji kwa munasaba kwa sababu yanafahamika yaliyopita katika yale mambo ambayo haipendezi kuyataja isipokuwa kwa malengo ya kujiimarisha zaidi na kuepuka zile turuk za kurudi kule, ndo watu huyataja, lakini si kwa furaha. Miongoni mwa yale yaliyokuwa yakitajwa katika masala yanayohusiana na mkoa wa Morogoro na kadha ni shaitani katika makida na taharish za shaitanu la'in alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, kwamba hayo ni katika mambo ambayo yamepita na hizo kurasa zimefungwa, na zimefungwa kwanza kwa msaada wa kupitia au kwa msaada wa Allah, lakini kadhalika kupitia kwa juhudi za mashaikh ikhwa wakiwemo shekhe zetu hawa, kiwemo Sheikh Abul Fadl na mashaikh wengineo ambao wamefanya juhudi ya kupoteza ile hali na kuweka sawa safu ya da'wa ya salafia. Na hali hii tunayakini kwamba haiwezi kufurahiwa na aada wa da'wa, wale wenye shamata hawezi kufurahia daima, bali inaweza ikawa inawaudhi na kuwakera, na kila atakayekereka na jambo hili afahamu ya kwamba ndani ya moyo wake kuna nau'u min almarad shafahu Allah, ikiwa atatokea, lakini hatutaraji kwamba jambo hili litatokea. Kwa hiyo tunataraji wale ambao watakuwa katika hali hii au watakao kuwa wamechukizwa na jambo hili, aada ni maadui, sisi tunatakiwa tumuombe Allah tuthibitishe na tulitie nguvu jambo hili la at-ta'awun. Na kwa sababu mashaikh zetu wao ndio wametuongoza katika hili, alhamdulillah sisi tuko nyuma yao na tuko pamoja nao katika kulisimamia hili na kuziba kila turuq ash-shaytaniya za kuweza kubomoa au kadhalika kuziba njia za khairi ili kuweza kufikia katika hali na kadhalika ustawi uliokuwa mzuri zaidi wa da'wa, da'wa ya salafia. Na tuliendeleze hili ili aada wa da'wa kama ni kukasirika wazidi kukasirika, na wale watakaoona kwamba hii ni khairi na Allah akawafikisha, tunawaita wasimame katika khairi ya da'wa ya salafia katika wale maadui. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi na nukta ya msingi sana ambayo nimependa nihitaji kwa munasaba wa hali hii na munasaba wa kukutana huku, kwa sababu hii ni khairi ambayo pengine walio wengi hatukutaraji kama ingeweza kutokea, lakini imetokea kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tunataraji kupata khairi kubwa na nyingi zaidi kuhusiana na au kadhalika katika da'wa hii, kwa sababu mashaikh wapo na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala wahifadhi, na hawa ndio mashaikh zetu ikhwa. Na kukumbusheni kauli moja, nakumbuka takriban miezi mitatu kama sikosei iliyopita tulikuwa na daura ambayo aliendesha Sheikh Dr. Abu Rabi' Sheikh Arafat Hassan Al-Muhammadi Allah yahfadhu. Nakumbuka tu kauli nyingi sana, lakini nakukumbusha kauli moja ambayo mimi naona kwamba ni muhimu sana tuikumbuke kwa maana, lakini sio kwa nasu. Miongoni mwa yale aliyosema kwa kauli yake ni kwamba tunataraji khairi na kuwa na mashaikh na maulama, lakini msikae mkaona hao mashaikh tulionao, mashaikh ambao wanafanya da'wa, wanasimamia, wana juhudi nyingi bariza katika da'wa, wanaweza kunufaisha umma, mkashindwa kuwapa haki zao, mkadhania kwamba ni rahisi sisi kuwa labda na alim kama Ibn Baz au Ibn Uthaymeen au Albani Tanzania. Hawa ndo mashaikha zetu. Yaani usikae ukafikiri tunamtarajia tunasubiri alim Sheikh Al-Fauzani ndo atakuja Tanzania hapa akae aweke halakat. Si jambo rahisi, tunatamani lakini si jambo rahisi. Hawa ndo mashaikha zetu. Maadamu wamesimama katika manhaji ya haki na wao ndo wanatufanyia irtibati na maulama kibar, bila shaka hii ni khairi, ndo njia tunatakiwa tuisimamie. Na hizi ndo furas ambazo tunatakiwa tuzidhibiti, tuzipe haki zake hizi fursa. Kwa haya naikumbusha nafsi, naikumbusha nafsi yangu, kadhalika nazikumbusha nafsi zenu ndugu zangu wanafunzi kwa ujumla, kwamba tunatakiwa tusimame na tujue kwamba hizi ni khairi tulizokuwa nazo, na tukizipa haki zake basi itakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutupa ziada na kuwahifadhi mashaikh zetu na kuwaongezea kadhalika katika khairi zile walizonazo ziada, ili kuendelea kunufaisha umma na kuendelea kuinufaisha jamii na kuendelea kuihami da'wa na kuendelea kuimulikia jamii. Wa man kana maitan fahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha, si sawa sawa. Yule ambaye alikuwa ni mayit akawa huko hawezi kuwa sawa na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala yule man kana maitan, je yule ambaye alikuwa hai mayit amekufa, Allah akampa uhai akampa nuru, akawa anatembea na nuru huyo baina ya watu katika jamii, anaomulikia, anawaongezea, hii ni haki, anaona hii ni haki. Kadhalika wayubassiru ghayrahu bihadha alhaqi wa hadha alilm wa hadha almanhaj. Ikhwa, hii ni khairi kubwa, ni khairi kuliko ambao tunaweza kuihadithia wala kuielezea. Kwa hiyo na sisi tulab wengineo ambao tuko katika hali hizi, tumekuja kwa lengo la kusoma na tupo katika mazingira ya marakiz hizi, tunastafidi, tunatakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwanza tuhifadhi ili tuweze kuthibiti, kwa sababu jambo hili si dogo, ni kubwa, linahitaji subra, linahitaji kulazimiana kwa kweli, linahitaji mafungamano ya kweli, kwa sababu huko duniani kuna vitu vinatamanisha na vinaita watu wavielekee na waende kwa vitu hivyo. Lakini tusubiri, wasubir nafsa kama alladhina yad'una rabbahum bilghadati walashi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati dunya. Usitoe jicho lako katika khair na watu ambao wameshikamana katika manhaj kwa kutafuta tu katika mapambo ya duniani ukaondoka na kuiacha khairi hii, la. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana ndugu zangu katika imani, ni jambo la msingi sana ndugu zangu wanafunzi, ndugu zangu masalafi kwa ujumla katika markazi hii kadhalika na sehemu nyinginezo. Kwa hiyo binafsi nilipenda nikumbushie hizi nukta, na sikusudia wala sina hadhi ya kusomesha hapa, ni furaha ya kuelezea kila ambacho tunakiona katika khairi ndani ya nafsi zetu, tuweze kugawana hicho na ndugu zetu kadhalika, na kuwashukuru ndugu zetu kwa ujumla, na vile vile kuwakaribisha ndugu zetu, wapo ikhwa wengi hapa kutoka Morogoro alhamdulillah, shababu wengi ambao wametoka katika mji wa Morogoro, sisi ni ndugu zao, tunataraji wanapomaliza au kadhalika wanapokuwa katika ijaza na mfano wake, kwa lengo la kutaawana katika khairi hii ya da'wa ya salafia, na wengineo ambao si kutoka Morogoro, katika mikoa mingineyo. Morogoro isiwe na ile sifa ambayo ilikuwa ikitajwa, fitna ya Morogoro, fitna ya Morogoro. Sasa tunasema mashaallah khairi ya Morogoro, tunaelewana yani ni minna, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha kuondoka lile ukaja khairi, basi ni khairi ambayo ipo kwa ujumla, tuko pamoja, da'wa inakwenda na tunajitahidi kushirikiana na kushikamana na kuziba baadhi ya khalal ndogo ndogo ambazo kawaida wanadamu wakiishi huwa zinatokea, tunajitahidi kuzuia hizo na kuendeleza da'wa ya salafia sisi kama ndugu zenu talaba katika mji huo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe, atuhifadhi na wahifadhi ninyi ndugu zetu, mhifadhi shekhe wetu, ili hii khairi iendelee kuwepo na kuenea zaidi. Na baada ya mimi saa hizi ambazo au kadhalika maneno haya ambayo yamenitoka kwa furaha, naomba nimkaribishe ndugu yetu Abu Abdurrahman Ash-Shafi. Sheikh Shafi kwa sasa si mkazi wa Morogoro, ila historia yake ya Morogoro ni ndefu, historia yake ya Morogoro ni ndefu. Alhamdulillah tumekaa naye kwa muda mrefu, alhamdulillah mpaka tukampa mke Morogoro. Kwa hiyo sasa hivi akija Morogoro kama anafika nyumbani, lakini ni dai katika mji wa Mwanza, ila amekuja Morogoro pamoja na yale aliyokuwa nayo. Hii ziara tulikuwa tukiazimia sisi kabla na pengine kuja zaidi ya hawa, na mwanzo tulipanga ziara hii mimi Abu Abdul Halim, kadhalika Sheikh Shafia, kadhalika akhuna Abu Rajab, kadhalika akhuna Hamisi Jinna. Tulipanga tuje tungekuja watatu muda fulani, lakini ikawa kumeingia baadhi ya dhurufu, hiyo ziara ikawa imeahirishwa. Lakini hii ilivyowafikiana ya kwetu, kwa kuwa alikuwa katika mji wetu na ziara Morogoro ikapangwa, alhamdulillah ikawa ni fursa ya pamoja japokuwa hatukuweza kuja sote, lakini ifahamike kwamba wale ambao hawakuja azima zao na nia zao kadhalika na mapenzi yao na mahabba kwa shekhe pamoja na ndugu zetu kwa ujumla ni haya tulionayo sisi au zaidi. Pengine wangekuwa wao wangeabir kwa kikubwa zaidi kuliko tunavyoweza kueleza sisi. Kwa hiyo tumeambatana naye katika ziara hii na muomba atatoa nasaha zake au kadhalika kila ambacho ataona kwa sababu fursa tumepewa na shekhe. Na akimaliza pia sababu haiwezekani kwa pia nitaomba shekhe Abu Yasir Abdul Karim atafatia mwenyewe atafatana kadhalika khuna Sheikh Abu Bishr naye pia atatoa nasaha zake au kadhalika atatoa maneno yake kwa ufupi, kisha baada ya hapo tutarudisha jambo mahala pake. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.